metr wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W terminalu w Świnoujściu ruszył odbiór pierwszego transportu amerykańskiego gazu. Policja zajmie się sprawą turystów, którzy na kilka godzin zostawili w rozgrzanym aucie psa i sami poszli zwiedzać Morskie Oko. Święto klasyki literatury w Trójmieście rusza Festiwal Szekspirowski. W terminalu LNG w Świnoujściu rozpoczął się odbiór pierwszego transportu amerykańskiego gazu skroplonego w ramach wieloletniego kontraktu. W trakcie 24-letniej umowy amerykańska firma ma dostarczyć do Polski w sumie 39 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Podczas uroczystości minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk odczytał list premiera Morawieckiego. O nasze bezpieczeństwo energetyczne dbamy, stawiając na suwerenność i efektywność w tej sferze gospodarki, a także na współpracę z naszymi zagranicznymi partnerami. Taką współpracą jest opłacana i wykorzystywana dla wszystkich stron. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak mówił jeszcze przed odbiorem gazu, że spółka jest zadowolona z umowy z amerykańskim dostawcą, a teraz jest okazja do tego, by warunki kontraktu przetestować w praktyce. Minister finansów Marian Banaś jest kandydatem na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgłosił go klub PiS. Potwierdzam, pan Marian Banaś jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Uważamy, że to jest bardzo dobra kandydatura. Mówiła rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Minister Banaś wcześniej pełnił m.in. funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kandydatów na szefa NIK-u można zgłaszać do 28 lipca. Na razie obecny minister finansów jest jedynym kandydatem. Teraz o głupocie, która może słono kosztować, będzie postępowanie zakopiańskiej policji w sprawie znęcania się nad psem pozostawionym w rozgrzanym samochodzie. Właściciele zamknęli bulteriera w aucie w rejonie Łysej Polany, a sami wybrali się na kilkugodzinną wycieczkę nad Morskie Oko. Służby zaalarmowali przechodzący obok turyści. Wycieńczonego czworonoga z auta wyciągnęli funkcjonariusze, mówi Agnieszka Szopińska z zakopiańskiej policji. W momencie interwencji samochód znajdował się w miejscu nasłonecznionym. Temperatura w powietrzu wynosiła około 25 stopni. Gdy otworzyli drzwi, z wewnątrz buchnęło bardzo gorące powietrze. Zwierzę ciężko oddychało, było ospałe. Jak podkreśla Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego, pomoc została udzielona w ostatnim momencie. To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, bo przy takich warunkach nawet kilkadziesiąt minut w nagrzanym samochodzie może być niebezpieczne, a co dopiero kilka godzin. Psem zaopiekowała się Fundacja Zwierzęta Podhala. Kierowcy w całym kraju dowiadują się dziś, jak bezpiecznie pokonywać przejazdy kolejowe i co robić na wypadek awarii rogatek. Na przejazdach trwa akcja Bezpieczny Piątek. Zorganizowano ją m.in. w Tczewie. Najczęstsze błędy kierowców wymienił Roman Sawicki ze Straży Ochrony Kolei. Największym problemem jest to, że kierowcy nie stosują się do sygnalizacji. Innym problemem jest to, że kierowca wjeżdża na przejazd, mimo że nie może tego przejazdu opuścić. Pociąg, który jedzie z prędkością 100 km na godzinę, dojeżdża do przejazdu i zatrzymuje się cały czas hamując. Około 700 metrów, zanim się zatrzyma. Marcin Kruszyński z PKP PLK wyjaśnia, jak poinformować o awarii na przejeździe. Każdy przejazd został oznakowany, zyskał swój indywidualny numer. Nie zawsze znajdujemy się w tkance miejskiej, tak jak tu. Temu służy ten numer. Wystarczy wybrać numer telefonu alarmowego 112, podać operatorowi numer przejazdu i on uzyskuje lokalizację danego przejazdu. Akcja jest prowadzona w wakacyjne piątki, bo wtedy natężenie ruchu na drogach jest największe. Na koniec jeszcze gratka dla fanów literatury. Kilkadziesiąt wydarzeń zaplanowano w czasie rozpoczynającego się dziś 23. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W nurcie głównym pokazanych zostanie 11 przedstawień, w tym 3 polskie inscenizacje walczące o tytuł najlepszej sztuki Szekspira w minionym roku. Mówi dyrektor festiwalu, jego pomysłodawca, a zarazem dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, profesor Jerzy Limon. Szekspir jest jak najbardziej współczesny i to nasz festiwal pokazuje wszystkie nurty współczesnego teatru. To, co w teatrze się dzieje, to później znajduje odbicie w inscenizacjach szekspirowskich. Dlatego ma sens widzieć 45. przedstawienie czy inscenizację Hamleta czy Króla Lira, bo ono jest o czym innym. Festiwal potrwa do 4 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od 24 do 29 stopni, nieco cieplej na południowym zachodzie, powyżej 30 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Będzie od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kaskader literatury. Najpopularniejszy polski poeta współczesny. Autor piosenek śpiewanych przy każdym ognisku. Bohater licznych festiwali nazywanych Stachuriadami. Edward Stachura odszedł 40 lat temu. Zapraszamy na specjalne wydanie programu Kwestia Kultury wprost z Konsulatu Kultury z Gdyni, która była miastem młodości poety. W niedzielę tuż po 20. A Stachura będzie z nami nie tylko duchem, ale także głosem w wyjątkowych nagraniach radiowej Trójki. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt sensacja, aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch klasa A++. Po rabacie 80% za 340 zł. Taniej o ponad 1300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wyrób medyczny. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Uda lub podudzia kurczaka marki Rzeźnik 4,99 za kilogram oraz kawa ziarnista Lavazza Qualitarossa 39,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najmie długoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę Państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 14. W tonacji Trójki. Witam, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. I dziś tylko jeden zespół. I have no idea what this one's about. Never did. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows. Hides the face, lies the snake in the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, Neath the blackest sky looks still. Call my name through the cringing bell. Hear you scream again. Black hole sun, won't you come? Wash away your rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friends. Times are gone for all I spend. Sometimes far too long for snakes in my shoes. Walking sleep in my youth, I pray to keep heaven sent. Hello, away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, black hole sun, won't you come? Black hole sun, black hole sun, won't you come? Tego lipca Chris Cornell skończył były 55 lat. Tu zaśpiewał stowarzyszeniem tylko jednego kolegi z zespołu, ale być może w związku z tymi urodzinami ukazało się nowe wydawnictwo, na które przyszło nam czekać prawie 6 lat. Chris Cornell w świetnej formie i w świetnym humorze, rozmawiający przez cały koncert z publicznością. A było kiedy rozmawiać, bo to ponad 2,5 godziny w całości zarejestrowane na płytach. Finał trasy promującej album King Animal, dokładnie 17 dzień lutego roku 2013. Ortodoksi przysięgli fani zespołu Soundgarden nie powinni narzekać. Zdecydowano się zarejestrować na kilku płytach winylowych w zasadzie cały koncert z intro, z outro, z wszystkimi przerwami między utworami, z rozmowami Chrisa Cornella z publicznością, co powoduje pewnie nieuniknione dłużyzny, ale dzięki temu dostaliśmy dokument jednego z najbardziej legendarnych koncertów w historii zespołu, o którego wydanie podobno petycje słano tysiącami. 29 utworów, w tym cały album, który ta trasa promowała, czyli King Animal. Oczywiste utwory z przeszłości, ale też kilka, które zespół pierwszy raz zagrał na koncertach właśnie z tej bardzo, bardzo specjalnej okazji. Speak the real Biorąc pod uwagę, że album King Animal nagrali po 16 latach przerwy, na tym koncercie pokazali fantastyczną formę. Do tej pory uważałem, że najlepszą wizytówką grupy Soundgarden był chyba występ dla MTV Live and Loud. Teraz zmieniam zdanie. Właśnie ten koncert Live from the Artist Den, zarejestrowany w Los Angeles, myślę, należałoby pokazywać przybyszom z innej planety, którzy nie znają tego zespołu. Polecam słuchanie tego albumu w dobrych słuchawkach, szczególnie, że został zrealizowany w dość szczególny sposób. Za pomocą najnowszej technologii próbowano uzyskać prawdziwe brzmienie koncertowe. Oczywiście do tego potrzebny jest specjalny sprzęt. Tego typu pokazy odbywały się na przedpremierach płyty. 13 głośników próbowało otworzyć dokładnie akustykę tego miejsca. To nie pierwsze tego typu eksperymenty. Pamiętam je jeszcze z lat 70., a nawet 60., ale postęp technologii powodował powoduje, że pewnie niedługo rzeczywiście będziemy mogli w tym dźwięku się zanurzyć. Koncert dostępny jest zresztą też z obrazkiem na płycie Blu-ray. Za kwadrans będzie 15. Za nie tylko wizualne, ale przede wszystkim fantastyczny dźwięk odpowiedzialny jest firma L Acoustic, z którą Soundgarden współpracowali na kilku poprzednich trasach koncertowych. I koncepcja zrealizowania czegoś takiego jak ten właśnie niezwykły koncert musiała rodzić się powoli. Kiedy spotkałem się z Chrisem i z Kimem przed koncertem w Oświęcimiu parę lat temu, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kiedy dyskutowaliśmy o kwestiach dźwięku, kwestiach trochę audiofilskich, oni pewnie myśleli już o tym, co potem ukaże się na płytach. W tej chwili zamiast trasy koncertowej grupy Soundgarden, co oczywiście jest niemożliwe, koncertowy film jeździ po specjalnych salach kinowych i ci, którzy byli, mówili, że to lepsze niż prawdziwy koncert. Oczywiście trochę z przymrużeniem oka przez to, że 13 kanałów dźwiękowych zmiksowanych z 48 kanałów zarejestrowanych na koncercie i obraz 29 kamer pozwala na wykreowanie widowiska, jakiego na żadnej sali koncertowej tak naprawdę w czasie realnym pewnie przeżyć nie możemy. Oh, That's a tradition that goes way back, throwing up flannels. Chippy, chippy, chippy, chippy, chippy, chippy. Hello, la la land, hello, la la land, hello, la la land. Let's rip it, let's get closer, let's get close. Come on, let's have it. I takie właśnie smaczki zdecydowano się pozostawić w zapisie tej płyty i bardzo dobrze. Zaczęliśmy i skończyliśmy od Black Hole Sun z najlepszymi życzeniami dla tych, którym się to należy. Jako postscriptum dodajmy, że grupa Soundgarden, a raczej Kim, który stał się teraz jej rzecznikiem prasowym, nieoficjalnym rzecz jasna, zapowiada kolejne archiwalne nagrania, między innymi niedokończoną płytę realizowaną podczas ostatniej trasy koncertowej, gdzie przynajmniej 2/3 utworów ma jednak zarejestrowany chociażby wstępny wokal Chrisa Cornella. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Coraz więcej prac napływa na nasz 49. konkurs rowerowy. Trzeba się pośpieszyć, bo sprawozdania przyjmujemy jeszcze tylko do 1 sierpnia. Największe szanse na wygraną mają autorzy ciekawych, osobistych relacji. Laureaci konkursu pojadą na rajd rowerowy do Bułgarii. W naszej akcji mogą wystartować wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Czekamy na kolejne sprawozdania. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. To tyle o konkursie, a teraz zaprosimy po raz kolejny na słowackie trasy. Moim gościem jest Beata Egriowa z Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej. Dokąd ruszymy? Wybrałam 2 szlaki rowerowe, które gorąco polecam, a to w kierunku Doliny Rohackiej i na Kráľovú holu, to największy szczyt Nízkych Tatier. Pierwszy szlak w kierunku Doliny Rohackiej to jest bardzo znany rowerowy szlak z miejscem startu w Jablonke i potem przez Chyżne na Słowacji aż do Zuberca. Po drodze można zobaczyć geotermalny bazen, ale jest tam i dużo innych przepięknych miejsc, jak Muzeum Orawskiej Dziedziny, po polsku Orawskiej Wsi, Rohacka Dolina, Rohacze. No i później ruszamy dalej. Drugi szlak wybrałam z Popradu w Niżne Tatry na szczyt Kráľová hola, który jest największym szczytem w Niskich Tatrach. Trudność, ponieważ przewyższenie ponad 2000 metrów. Po Pradze celem wycieczki jest najwyższy szczyt we wschodniej części Słowackich Tatr, Kráľová hola. Początek trasy jest całkiem prosty i biegnie drogami asfaltowymi. Od Popradu się jedzie przez Hranownicu, Wernár, gdzie można spróbować i brinzowe haluszki. Potem się jeździ przez puste pole do Wernáru, gdzie się zaczyna teren lesny, aż do Telgartu. Kolejnym punktem trasy jest potem Szumiac, z którego zaczyna wspinaczka na sam szczyt. Tą trasę wybrałam dlatego, ponieważ oferuje wspaniałe widoki na Tatry, a pod Kráľovou holou pramenia 2 najznamejsze rzeki słowackie, a to Hron i Váh. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Proszę państwa, wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Media Expert!